என்ன மட்டும் தேனி மேதி ஜோடி சொல்லிய ஓ பாட்டி ஷாட்டி கரங்க கரங்க அது தேனி நாட பயண மட்டும் தேனி மேதி ஜோடி சொல்லிய ஓடி ஜாடி கேணி ஆயமே கட்டி சோணி சோணி லாயமே ஓடி ஜாடி கேணி ஆயமே கட்டி சோணி சோணி லாயமே லாங் ரைட் பேச்சல் सोनी राहत की छैया छटके मैं आया छटके वो तंग गलियां आया मैं आया वेखण तेरी रंग रलिया पाड़ी छट करेंगे करेंगे अज तेरे नाल डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी सोनी है थोड़ी जान के नहीं आया मैं गड्डी सोनी सोनी लाया मैं लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल लॉन्ग ड्राइव पे शिकादी अब कम ना होगी तेरे लिए बन बैठा मैं प्रेम रोगी बाके रहेगा तुझको ये राजा जोगी हो पाड़ी शाटी करेंगे करेंगे आज तेरे नाल डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी सोनी है थोड़ी जान के नहीं आया